Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Jetzt, mir geht es gut. Mir geht es gut jetzt. Bist du noch krank? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Erkältet noch oder? Nein. Spate am uitat să Rücken. spun. Meine Rücken. Mein Rücken. Mein Rücken. Tut weh. Tut weh. No, încă de o Seit, săptămână. seit. Seit einer Woche. Seit eine Woche. Stopp, was ist das seit? Seit Präposition. Care cere? Dativul. Deci este seit? Seit einer Woche. Nein, este die Woche. Nein, Eine Woche. einer Woche. Seit einer Woche. Oh, da. Seit du das Fenster gepusst hast. Nu știu de ce, de fapt. Ai avut dreptate, să știi că nu am nimic la plămâni. Hast du eine Röntgenaufnahme gekriegt? Abia ieri, da. Abia ieri am Und făcut. was steht im Befund? Păi, Nichts asta vreau să Pathologisches? întreb. Vreau să întreb, aici nu primești nimic ca o scrisoare sau un telefon, nu Normalerweise nimic. kriegt Da. den Hausarzt. Der Hausarzt einen Brief. Ok. La medicul de familie nu am fost, că mi-a zis de la urgențe. Aber du hast eine Karte, oder? Da. Und Da. dort steht, wer dein Hausarzt ist und, oder? Probabil. Du hast einen Hausarzt. Da. Okay. Da. Ja, Ich habe. du hast. Gut. Ja, er kriegt mit Sicherheit einen Brief, aber wenn du nicht aufgenommen warst, wahrscheinlich alles war okay. Da, mi-a zis că e ok. Und nur Nimic de-am înțeles. Röntgen war nur im Bereich des Thorax oder auch der LWS? Was habe ich gesagt? Dacă am făcut doar datorat și film. Ja, im Da, Bereich. Was ist im Bereich? în Bereich nu știu. Bereich înseamnă zonă sau spațiu. Și în Bereich ce anume se În Bereich zice? des Thorax, adică în zona toracelui. Oder LWS auch. LWS, das ist Wirbelsäule. Ce asta ce înseamnă? Wirbel înseamnă vertebră. Da. Iar zoilă înseamnă coloană. Deci wirbelsäule înseamnă coloană vertebrală. Und hast du auch eine Wirbelsäule Aufnahme gekriegt? Oder nur Thorax? Nur Thorax. Und heute habe ich eine Sonografie gemacht. Die Sonografie. Die Sonografie. Noch einmal, heute. Heute habe ich Eine. eine Sonografie gemacht. Ja. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich hast du eine bekommen. Machen înseamnă că ai făcut-o tu. Nu, n-am înțeles. Ai Ma... înțeles? Poftim? Ai zis că nu crezi că am făcut data? Nu. N-am înțeles. Da, nu cred că ai făcut-o. Pentru că machen înseamnă că o faci tu. Cred că ai primit una. Ți-a făcut ție cineva. Dar ce pot să primesc? Adică dacă Ca ți-a... și febra e asta. Dacă faci, dacă îți face ție cineva o ecografie, înseamnă că ai primit o ecografie. Ai, serios? Da. Dacă spui habe gemacht, înseamnă că tu ai făcut-o, tu ai efectuat-o pe cineva. Natürlich habe ich verstanden, was du gesagt hast. Aber nur technisch. Ist nicht korrekt. Was? Das ist nicht korrekt. Am spus că am primit. Nu, dar trebuie să pui verbul pe locul 2. Das ist nicht korrekt. Tu ai spus ist nicht korrekt. Ist korrekt nicht. Cum? Corect ist nicht. Corect ist nicht, dar zo. Dar mă auzi bine sau mă aud cu hopuri? Puțin cu hopuri. Dar nu tot timpul. Câteodată. Tu nu mă auzi bine? Ja, ja. Ich höre dich. Gut. Und auch im Krankenhaus? Oder wo hast du diese sonografie bekommen? Krankenhaus. Eram stat 5 ore. Noch einmal. Auf Deutsch. Gestern? Gestern. Habe ich 5 Uhr Nein. Gestanden, dort gestanden? Nein, 5 Stunden. 5 Stunden. Gewartet. Gewartet. Ai așteptat 5 ore. Da. Und gestanden înseamnă că ai stat în picioare. Oder, sau poți să spui Ich war dort 5 Stunden. Am fost acolo 5 ore. Ok. Ich habe Blutabnahmen gemacht. Nein. Nein. Că n-ai făcut-o. Și asta? By dear, cum spui eu am sânge. Bun. Eu am luat sânge. Ich habe Blutabnahme. Noch einmal, ich habe? Ich habe Blutabnahme. Nein. Cum spui eu iau? Ich nehme. Eu am luat? Ich bin genommen. Nein, ich habe? Ich habe genommen. Genommen, exact. Și eu am luat sânge? Ich habe Blut genommen. Nein. Abgenommen. Ich habe Blut abgenommen. Înțelegi de ce așa? Sau nu? Asta e mai complicat, adică poți să spui când ne întoarcem. Deci dacă spui habe Blut genommen, înseamnă că ai luat sângele de pe masă. Dar dacă spui abgenomen, înseamnă, e o situație ipotetică, înseamnă că tu ai luat sânge de la cineva, e extras sânge. Da. Bun, dar de fapt, n-ai luat tu sânge, ci ție ți-a fost luat sângele. Da. Și atunci, cum spui, sângele este luat, este extras. De blut? Das blut. Das blut ist abgenommen. Nein. Frigiderul este abnamen. Reparat. Blut wird abnehmen. Nein. Das Blut? Das Blut wird da. Abgenommen. Exact. Das Blut wird abgenommen. Sângele este recoltat, da? Ok. Și acum cum spui sângele a fost recoltat? Das Blut war abgenommen. Nein. Das Blut? Deci dacă sângele este, das Blut wird. Da. Sângele a fost recoltat? Wurde. Wurde, foarte bine. Das Blut wurde abgenommen. A fost. Înțelegi? Ok. Nu? Da. Și acum, la mine, sângele a fost recoltat. Bei mir. Mhm. Nein. Că nu e acum. Bei mir? Bei mir. Nein. Das Blut Nein. Wurde. A fost recoltat, nu? Ok, weil mit würde das Blut abgenommen. Dar dacă spui das Blut, înseamnă că ți l-a luat pe tot. Spui Blut. Sânge. Că nu spui sângele a fost recoltat, ci sânge. Bei mir wurde Blut abgenommen. Mir wurde Blut abgenommen. Înțelegi? Asta înseamnă că ți-a fost recoltat sânge pentru analize. Da. Analize în nemțește se spune labor. Analize de laborator. Laborator zice labor. Da? Da. Für labor. Und was war das Ergebnis? Ich weiß nicht. Aber Dacă nu este infecție, cum se spune dinainte? Entzündung. Entzündung, da. Wahrscheinlich wie hat der Arzt gesagt? Die Entzündungswerte oder die Entzündungsparameter? Nu știu ce îmi spui. În verte, știi ce înseamnă verte? Valor? Valori, exact, valoarele de inflamație. Entzündungswerte. Sunt niște date acolo în laborator care ți arată dacă ai infecție. Da. Sau entzündungsparameter, parametri de inflamație, tot așa. Probabil a zis ceva, dar ți-a trecut pe la ureche. Nu merge dacă nu e nicio infecție în corp. Keine Entzündung. Da, nici nu. Das ist schon gut. Ja. Und außer labor und Blutabnahme. Deci Blutabnehmen înseamnă a verbul, a lua sânge, da? Da. Iar Blutabnahme este substantivul de la verb. Recoltatul de sânge. Ok? Adică vezi Da. diferența. Da. Good. Und was hat er gemacht? Der Arzt außer Blut abnehmen und Labor? Hat er viel gefragt? N-am înțeles. Hat er viel gefragt? Dacă m-a întrebat mult, Aha, a pus multe întrebări? păi nu știu, că a vorbit soțul. Aber hast du verstanden, was er sagt, oder Nein. hat er sehr schnell gesprochen? Leider. Nicht so gut. Și astăzi am fost la ecografie. Și mi-a zis ceva domnul doctor și nu l-am înțeles, pentru că ei vorbesc cu numai ligă în gură. Și așa nu înțeleg dacă îi se înțeleg pe ei. Doar știi ce se întâmplă? Că sunt unele părți, deduc ce se spune, dar astăzi am aflat erhalten sau halten, n-am înțeles nimic și de fapt trebuia să-mi țin aerul tare în piept, ca să poată face ecografia și n-am înțeles. S-a zis de două ori și Da, după aceea a am zis zis foarte bine. Luft einhalten? Nu așa a zis, că asta îmi dădeam seama. Da, n-a pronunțat cuvântul luft? Nu am auzit. Că ți-am zis că parcă am o mămăligă în Nu o gură. fi zis. Și așa eram pierdută, mai... Aber, wer hat das gemacht? Ein Assistenzarzt oder ein Facharzt? Ich weiß nicht. Weißt du nicht. Aber trug er einen Namensschild? Weißt du, was Namensschild ist? Ecuson. Exact. Schild înseamnă plăcuță, da? Da, nu avea ecuson. Unglaublich. Asist, Un fazbar. asist, da, asistenta avea, dar el era în camera respectivă unde am intrat pentru ecografie și nu avea niciun ecuson. Îmi pare rău. Aber einen Kittel Truger Asta nu știu ce înseamnă. Kittel înseamnă halat. Nu, asta o bluză din aia albă. Aber Trug, weißt du was Trug ist? Nu. Trug vine de la tragen. Tragen, A trug, trage, getragen. a căra. Ăla e țien. Da, a căra, da. Dar înseamnă și a purta. A purta, da. Dacă purta halat sau... Darum habe ich so gesagt. Trug er einen Kittel, purta Halat? Und sagst, nein, er trug leider keinen Kittel. Ja? Kittel, Kittel. K-I-T-E-L, Kittel. Der Kittel. Înseamnă halat. Și verzorgung? Verzorgung. Verzorgung. Ce înseamnă zorgă, știi? Grijă. Grijă, foarte bine. Verzorgen înseamnă a îngriji. Deci verzorgung este îngrijire. Am înțeles. Am? Ok. A pronunțat ceva de verzorgung? Nu, vedem pe foarte multe, cum e așa de mare spitalul, sunt tot felul de culori care le urmărești să ajungi unde dorești și în multe locuri am văzut verzorgung. Dar probabil că mai avea ceva după el. Maximale verzorgung mai avea, sau... Sigur mai avea, dar asta l-am reținut, care știam ce înseamnă, dar asta nu. Verzorgen, da, înseamnă a îngriji. Și zonografie înseamnă ecografie sau se mai spune și ultrașal? Ultrașal, da. Toate sunt același lucru. Deci, ultrașal înseamnă ultrasunete. Da. Că practic ăla e mecanismul de folosire, de producție. Și ca și în românește, și în românește se spune și sonografie și ecografie. Da, să știi că eu până acum nu am auzit de sonografie. În afară de ecografie, nu am auzit în România de sonografie. Da, da, se folosește mai rar, dar se spune, mai spune și uneori și ultrasonografie. Și vine tot de la ultrașal. Deci ultrașal, zonografii, ecografii sau eșografii. Că se scrie E-C-H-O. Înțelegi? Da. Și asta se mai citește, C-H se mai citește Ș, eșografii. Am înțeles. O să auzi toate variantele astea în funcție de zona din care provin. Good. Ok, în final am terminat, adică devine tot unul pe la doctor. Und jetzt bist du gesund, natürlich, ohne ärztliche Hilfe. Was habe ich gesagt? Jetzt bist du gesund, ohne ärztliche Hilfe. Acum e sănătoasă, fără ärztlich. De la arzt. Arzt înseamnă medic, ärztlich înseamnă medical. Da. Deci fără ajutor medical. Fără. De fapt, am niște pastile care sunt singure, de ce m-a mai amenorat durerea de spate. Wie heißen die? Chiar nu să te întreb pe ele, se numesc Norgesic. Norgesic. Das ist ein Analgesica. Probabil. Das ist ein Schmerzmittel. Was ist Schmerzmittel? Dureri. Schmerzmittel, was ist Mittel? Mittel mijloc. Mhm. Iar Schmerzmittel înseamnă da? Analgezic. Înseamnă cum e în românește, mijloace care ți-au durerea. Ah. Schmerzmittel. Și nu, adică eu... E un termen cumva nespecific, o stogrămadă, deși ibuprofenul e schmerzmittel și aspirina e schmerzmittel, înțelegi? Asta vreau să întreb dacă mai necesar să iau diclofenac pe lângă sau nu. Păi cred că ăsta e un fel de diclofenac. Ok, da. Vine de-a făcut și niște injecții pe lângă coloană în spate. Nu, hai mal. Was hast du am Freitag bekommen? Freitag habe ich Spritze bekommen. Sehr gut. Spritzen. Eine Spritze, zwei Spritzen. Spritzen. Und waren die hilfreich? Nein. Deloc. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Aber ich glaube, dass deine Schmerzen von Wirbelsäule kommen. Du musst Mut sammeln und eine MRT-Untersuchung durchführen lassen. Was habe ich gesagt? Am înțeles, mai că e greu să le dau. Hai să încep să spunem încă o dată. Da. Du mus Mulțumesc pentru mut opinie. zameln. Was ist du mus mut zameln? Mut zamăn. Mut Mut zamăn. zameln. Sunt două cuvinte. Du mus mut zameln. Zamăn ce Dar înseamnă? mut ce e? Curaj. Mut e curaj, foarte bine. Iar zameln înseamnă a aduna, a strânge. Trebuie să-mi iau, fac curaj. Trebuie să se adun curaj, să faci curaj, ia. Eine MRT-Untersuchung durchführen lassen. Să-mi fac un remeneu. Să lași să-ți facă un remene. Da. Dar dacă nu mi-a recomandat, mi-a zis doar să mă duc la ortoped. Ia, weil das nicht machen kann. Verstehst du? Nu poate să facă asta el. Nein. Das soll von einem Orthopäde kommen. Da. So, du musst einen Termin bei einem Orthopäd vereinbaren Da. und er empfiehlt wahrscheinlich eine MRT-Untersuchung. Du kriegst einen Așa. Termin in 2, 3 Monaten, aber ist schon gut. Wir sprechen schon darüber seit 3, 4 Monaten. Wow, Was? ce mult. În 3-4 luni? Ich weiß nicht, es geht wie akut das ist. Es geht um, weißt du, was es geht um? Asta trebuie să o scrii neapărat pe un flashcard, pe un foicică din aia. Este vorba despre. Exact, asta este foarte folosit. Es geht um. E vorba de cât de acută e ce consideră ortopedul. Ah, înțeles. Ja? Er macht eine klinische Untersuchung. Was ist eine klinische Untersuchung? Un examen clinic. Genau. Untersuchung este un examen, o Exact. examinare. Und dann mit Sicherheit empfiehlt er eine MRT-Untersuchung. Aber gibt es eine radiologische Praxis dort in Wels? In Wels wohnst du, oder? Nu știu, da. Ich weiß nicht. Weiß du nicht. Radiologische. Radiologische. Radiologische. Dar nu este în interiorul spitalului asta. Gibt es verschiedene Arten? Arten, weißt du, was Arten ist? Feluri? Exact, tipuri. Zum Tipuri. Beispiel, hier bei uns, bei mir, Da. wir dürfen nur MRT bei stationären Patienten durchführen. Hast du verstanden? Durchführen, ce înseamnă? Führen înseamnă a conduce. Da. Da? Durchführen înseamnă a efectua, a conduce un experiment sau o manevră. Adică dacă spun, pot să spun că fac un RMN, ich mache eine MRT, Untersuchung, dar Durchführen este un pic mai elevat. Durchführen. Machen înseamnă că îl faci cu mâna și nu îl faci cu mâna. Da. Știi? Conduc o examinare RMN. Durchführen. Ok? Ok, da. So, noch einmal. Bei uns dürfen wir nur bei stationären Patienten durchführen. Was ist das? Că se poate face doar la pacienții din spital? Genau, stationär. Bei ambulanten Patienten, wie du, muss das in einer Praxis durchgeführt werden. Praxis? Praxis înseamnă cabinet privat. Undeva separat de spital. Acum, Da. es ist sehr möglich, dass diese Praxis auch im Krankenhaus ist. Fizic s-ar putea să afle tot în spital. Știi? Da, cred. E numai o chestie de asigurări, dar pe tine nu te interesează asta. Din moment ce du hast eine Karte, so spielt keine Rolle. Wie das abgerechnet wird. Was ist? Wie das abgerechnet wird. Abgerechnet, was bedeutet abgerechnet? Woher kommt abgerechnet? Ich weiß nicht. Ist die dritte Form von welchem Verb? Abrechnen. Abrechnen, sehr gut. Und rechnen, was ist rechnen? Calcula. A calcula, exact. Rechnen, a calcula. Abrechnen înseamnă a calcula că urmează să iei ceva de la ab, nu? Da. Abrechnen înseamnă, de fapt, a factura. Am înțeles. A calcula ca să iei banii. Știi? Da. Deci, abgerechnet înseamnă facturat. Adică nu te interesează pe tine cum e facturat. Wie das abgerechnet wird. Cum e, că e diateza pasivă. Es wird abgerechnet. Este facturat. Înțelegi? Da. Mă întrerup dacă ți se pare că mă pierzi pe aici. Nu, Că nu, nu. e... Da? De la abrechnen. Dar dacă îl și pe rechnen... Dacă am spus că eu aștept după rezultat, ich warte den Befund ab. Genau, ich warte den Befund ab. Aștept... Da. Știi, discutam la un dat cu abrechnen ăsta, că induce puțin un pic de, cum să spun, de nerăbdare. Adică, când spui abwarten, cum e aici, în funcție de rezultat, urmează să faci ceva. Dacă ai fi spus ich warte auf den Befund punct, cu verbul warten, nu urma să faci nimic după rezultat. Da. Da? Cum ți-am spus, cum îl aștept pe soțul tău acasă? Ich warte auf meinen Mann punct. Îl aștept să vină și atât. Dar dacă spun ich warte ab, aștept și după aia vedem ce facem. Luăm o decizie. Da. Deci e Și corect. dacă spui că trebuie să așteptăm rezultatul, wir müssen den Befund abwarten. Wir müssen abwarten. Da, să sună știut, așa, bine, s-a înțeles el Și a acolo. zis numai warten? Bine, a zis da, și am zis după aceea, că mie nu-mi vine atunci când trebuie să mă gândesc. Asta trebuia să spună exact cum ți-am zis ție. Mi-era teamă că nu-i bine, dar atât m-am gândit și am în cap propoziția ich warte den Befund ab. Exact. Înscrisă pe foicică. Era exact situația asta. Exact. Și atunci ne-a spus că să așteptăm să avem Besprechung. A fost foarte ciudat că Besprechung știu că înseamnă ședință. Pe ce ședință Nu. puteam avea? Știi ce înseamnă Besprechung? Înseamnă și consultație. Da? Da, adică el a vrut să spună că după ce vine rezultatul, aveți un Besprechung, adică discutați în continuare, pentru că fără rezultat nu prea are ce să spună. Ei sunt foarte meticuloși așa, adică stai să vedem, să avem rezultatul de la radiografie, să avem laboratorul și apoi. Exact asta s-a Da. întâmplat. Am zis că ori mă iau pe mine de proastă că Nu, sunt nu, la nu. urgență, Nu, nu. iar am stat 6 ore, 5 ore la urgențe și am plecat fără să știu nimic. Mi-a zis că nu e, la plămâni nu am nimic să stau liniștită, dar trebuie să vin din nou astăzi să fac ecografie. Și am mai stat și azi 4 ore. Weißt du warum? Ich kann dir erklären. Gestern war ein Assistenzarzt. Weißt du, was Assistenzarzt ist? Asistentul doctorului. Nein, Assistenzarzt înseamnă medic rezident. Adică e tot medic, dar nu e specialist. Nu știu că așa se numește medicul rezident aici. Genau, assistenț arzt, nu înseamnă asistent. Ăla este flegăr sau jvester, dacă e femeie. Asistentul medical. Ia? Und er konnte keine Sonografie machen. Weißt du, was er konnte, keine Sonografie? Nu. Nu a putut-o, dar în sensul ăsta, când, dacă eu zic, ich kann kein Deutsch, ce înțelegi tu? Exact, nu știu, nu că nu pot. Dacă spun ich kann keine Sonografie, înseamnă că habar n-am să fac sonografie. Nu că nu pot fizic. Da. Und darum hat er noch einen Termin vereinbart für heute, weil heute war ein anderer Arzt, oder? Ein anderer Arzt war. Da, dar același lucru ca cel de ieri mi-a dat rezultatul. Genau, aber der die Sonografie gemacht hat. Cel care a făcut sonografie era diferit. Da. Genau, war Facharzt. Was ist Facharzt? Facharzt. Was ist Fach? Aproape. Nu? Aproape. Aproape. Fast de aproape, da. Fach înseamnă specialist. Deci avem două lucruri. Avem asistenț arzt, care este medic asistent, cum ar veni, dar tot medic, și facharzt, care e medic specialist. Am înțeles. Și ăsta care ți-a făcut sonografia era facharzt, specialist. Ok. Das ist die Erklärung. Und, aber das ist das normale Protokoll. So muss gemacht werden. Was habe ich gesagt? Că asta e protocolul, așa trebuia făcut. Genau, so muss, ansonsten, zum Beispiel, wenn du ein wirklicher Notfall warst, was ist das? Că n-am avut un... Nu, noch einmal. Wenn du ein wirklicher Notfall wärst, într-adevăr, cu adevărat. Notfall e caz de urgență. Wärst. Dacă aș fi fost caz de urgență. Genau. Der Facharzt kommt von zu Hause. Kommt? Vine de acasă. Ah, vine de acasă, dar da. Mhm. Dar tu nu erai urgent, tu puteai să aștepți până a doua zi. Da. Și de aia te-a reprogramat, pentru că nu era nimeni acolo în spital care să știe să facă sonografia. Ăla, medicul de gardă, era rezident, începător, adică. Da. Și a făcut și el ce a putut. Ok. Înțelegi? Adică nu, să nu te sperii, că așa e procedura. Așa se așteaptă, e prima dată când am fost. Wahrscheinlich war ein Ausnahme. În normală vaiză, test de sogenannte Graden, Notfall Graden. Was ist Notfall Graden? În funcție de... Grade de urgență. Zum Beispiel, wenn du eine Fraktur hast, gehst du schneller rein. Intri mai repede. Ok. Ja, oder Autounfall, oder etwas... Acut unfall, cum se traduce asta? Acute... Acut înseamnă acut. Acut. Și un fal, ce înseamnă un fal? Accident. Accident, exact. Deci not fal e urgență, iar un fal e accident. Ok. Și auto un fal? Accident de mașină. Genau, accident de mașină e auto un fal. Sau se mai spune verkehrs un fal. Was ist verkehrs un fal? Verkehrs e circulație. Trafic. Sau circulație, exact, da. Deci tot aia, accident în trafic, accident de circulație. Da. Nu să nu mai sun o dată că da. Te-au întrerupt și n-am rost să mă chinui să... Da, nicio problemă. Te mai...